یک شاخ گل، برنامه شماره 138. صحبت ما از نویسنده است معاصر، سخنوری توانا و معلمی بزرگوار و خوشنویس و با این همه آزاده، عزلت نشین و از خودنمایی بیزار. نامش حسین و تخلصش مسرور است. وی در داستانهای تاریخی میهنی دستی چیره دارد، چنانکه داستان 10 نفر قزلباش و همچنین نیزن بیابان او نزد اهل ذوق شهرتی به سزا پیدا کرده. چند بیتی از داستان منظوم و دلپذیر وی به نام قناری من. شب در آخرین سوز بود، سحر گرم آرایش روز بود که مرغی نوای طرب ساز کرد، ز چشمم شکر خواب شب باز کرد. کاشانه تنگ خیش، جهان کرده سرشار از آهنگ خیش. شب تار خم گشته بر روی او، زده بوسه بر چشم جادوی او. به عود قفس لعبت بند باز، گهی بر فرود و گهی بر فراز. دگر باره در چهچه و سود شد، هم آواز مرغان لاهوت شد. به مزراب منقار چون چنگ زن، به سیم قفس گشته آهنگ زن. برفت از بران غمگسار، دگر با که گویم غم روزگار. دمی چند با ساز دوران نواخت، دگر ره به سر منزل خیش تاخت. خطیبی توانا و چالاک بود، خطیبی توانا و چالاک بود، که گوینده بر مردم خاک بود. به سر برد آن خطبه نامدار، به سر برد آن خطبه نامدار. فرود آمد از منبر روزگار. Yeah. پیوسته دلت شد